Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek cuma gecesinde inşallah Rabbimizin yüce zatıyla ilgili en mühim şey itikad, ehl-i sünnete göre Allah'ımızı tanımak, Rabbimizin sıfatlarını bilmek. Buna marifetullah deniyor. Allah Teala'yı tanımak anlamında. Tabii hakkıyla marifet, hakkıyla tanımak bizler için müyesser olacak bir şey değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Seyyidül Arifin, Allah Teala'yı tanıyanların arifi billah deniyor onlara. Onların efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tabii arifler başta enbiya-i kiramdır. Rusul-i fihamdır. Yani peygamberler. Onlardan şey, hiçbir veli onlardan iyi Allah Teala'yı tanıyamaz, tanıtamaz. Ete bütün enbiyanın da efendisi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz olduğuna göre. O da buyuruyorsa ki Sübhaneke ma'arafnake hakka marifetke ya maruf. Ey tanınan Allahu Teala, yani tanınmayı hak eden yüce zat. En çok tanınmayı hak eden, tanıtılmayı hak eden efendim, sensin. Fakat seni biz tenzih ederiz. Yani bizim tanımalarımız, tanıtmalarımız, okumalarımız, okutmalarımız, anlatmalarımız senin zatına yakışmıyor. Ma'arafnâke hakka marifetike. Seni gerektiği şekilde hakkıyla tanıyamadık buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni hakkıyla tanıyamadık buyurursa kimse ben hakkıyla tanıdım diyemez. Ama bazı dualarda geçiyor. Mesela sabah namazın sünnetiyle farzı arasında Hakim-i Tirmizi Hazretleri işte Mevla Teala Rabbul İzzeti 1000 kere gördü. Sonra 1000. de sordu ya imanı nasıl kurtarabiliriz diye. Orada bir dua öğretti. Sabah namaz sünnetle farz arasında. Orada bir iki rivayet vardır. Duaların kitabını bu yeni hazırladığım şeyde iki rivayeti de koydum. Zeyni Dahlan Hazretleri onu kitabından naklediyor. Durar-ı Seniyye'de ve Vehhabiye Reddiyesi'nde. Orada şu geçiyor mesela, eselüke entuhiye kalbi bünür marifetike. Yani marifetinin nuruyla kalbimi canlandırmanı istiyorum. Kalbim, yani seni tanımanın nuruyla kalbimi canlandırmanı istiyorum. Tabii şimdi bunu sünnetle farz arasında okuyarak da olmuyor. Yani bunu okumak yetmiyor. Okuduktan sonra bir de ne yapman lazım? Bu itikat derslerini dinlemen lazım. Çünkü kimseye de Allah Teala rüyasında kalbine ilhamlar yapmıyor. Niye? Kalkıp adım atacak, vakit verecek, kulak verecek, kalp verecek. Mevlasını tanımak için mesai sarf edecek. O zaman Mevla Teala ona bunu verir. Hem dua edecek, hem gayret edecek. Bu işin gayreti nedir? İşte bu dersi dinlemektir. Her cuma gece, yani perşembenin akşamında bu derste Mevla Teala tanıtılıyor. Başka bir şeyle konulara girmiyoruz. Seni biz hakkıyla tanıyamadık buyuruyor. Ama bu duada da ne diyor? Eselüke entuhiye kalbi binur marifetike hatta a'rifeke hakka marifetike diyor. Yani ya Rabbi sen benim kalbimi öyle ihya et, canlandır ki marifetinin nuruyla abad eyle ki seni nasıl tanınman gerekiyorsa hakkıyla tanıyabileyim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla tanıyamadık buyururken sen bu duada nasıl hakkıyla tanıyabileyim dersin? Diyebilirsin. Niye diyebilirsin? Cihet farklıdır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin hakkıyla tanıyamadık da beyan ettiği Allah-u Teala'nın künhü zatıdır. Yani öz zatının künhüne ne kimse vakıf değil. Öz zatının künhüne. Künhü demek hakikat ve mahiyetine. Kimse vakıf değil. O nefyediliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçen, hadis-i şeriflerde geçen Allah-u Teala'nın esma-ı ilahi, sıfat-ı ilahiyesiyle tarif, kendini tarif ettiği şekilde hakkıyla tanıyabilmek mümkün. Ama bugün Müslümanım diyenlerin birçoğu ne Allah-u Teala'nın isimlerini sayabilir, ne sıfatlarını sayabilir, ne sıfatlarının manalarını anlatabilir. Papağan gibi ezberlemiş, vücut kıdem beka, vahdaniyet, muhalefetül havadis, kıyam bi nefsi, öbür taraftan hayat, ilim, semih, basar, İrade, kudret, kelam, tekvin. Öbür taraftan izafiye, ihya, imate, tehlik, terzik. Bunları ezberlemiş olabilirsiniz Sıbyan mekteplerinden beri. Çoğu bunu da bilmiyor. Bunun için profesörler sayamaz yani. Onu da bilmiyor. Ama bunu bilmek etmez ki. Vücut ne demek? Vücut ne demek yani? Türkçe'de ne yaptı adam? Pazu yaptı, kas yaptı bilmiyor. Ne vücut yaptı derler yani. Millet vücuttan ne anlar? Vücut, sıfat. Yani bunların hepsi izaha muhtaç. Bu kadar alimler niye bu usta kitap yazdılar? İmam Gazaliler, İmam Taftazaniler, İmam Nesefiler. Niye yazdılar? Mevla'yı tanımak, tanıtmak için. Şimdi sen künhü zatı itibariyle, öz zatının mahiyeti ve hakikati itibariyle Mevla'yı tanıyamaz kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tenzih etti, ben tanıyamadım dedi. Kim tanıyabilir? Ama ya Rabbi sen benim kalbimi marifetinin nuruyla ihya ile de seni hakkıyla tanıyayım. Bu duayı da Mevla öğretti. Hakim-i Tirmizi Hazretleri'ne onu da Mevla ilham etti, öğretti ona. Demek ki bu dua caiz. Niye caiz? Biz Allah'ı hakkıyla tanımayı isteyebiliriz. Ne manada ama? Öz zatının künhü itibariyle değil. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen isim ve sıfatlarını hakkıyla anlayabilmek. Onları biz anlayalım diye indirdi zaten. Sen okumuyorsun, dinlemiyorsun da anlamıyorsun. Bu itibarla. Onun için İmam-ı Azam Efendimiz Kabe-i Muazzame'nin içerisinde iki rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. İki rekatta. Kabe'nin içini açtılar ona. 55 kere hac yaptı zaten. İki rekatta hatim yapınca, tabii iki rekatta hatim yapan duası makbul olmaz mı? Olur. Şimdi siz şaşırıyorsunuz. Ben bir hanım hoca tanıyorum. Şu anda sağ. İsminin sıfatını vermeyeyim. Yani kızımdan tabii duydum. Tabii o da medresede biliyor işin aslını. Bir hanım hoca tanıyorum yani. Babasını falan da rahmetullahi aleyh iyi tanıyorum. Şu anda iki rekat namazda Kur'an'ı hatmediyor. Allah Allah. Şimdi bu işler olmaz demeyin. Biz şurada inşallah yarın sabah namazında Fatih'teki dernekte olacağım. Saat 6.30'da sabah 14 secdeler Kudüs'ün kurtuluşu için, İsrail'in helaki için, yani Siyonizmin diyelim. Helak için dualar, beddualar yapacağız. 6.30'da herkesi bekliyorum, erkekleri. Ondan sonra da tabii sabah namazını çok geciktirmeyeyim. Şimdi Diyanet de karar almış, hemen hemen ilk vakitte kılıyorlarmış. Yani tabii ki çok şey oldu, işe yetişemezler. Cemaatle kaçırmasınlar. Biz de yani işte 7:15 geçene kadar gelseler, 7:15 geçe de olsa sabah namazından önce 7:15 geçe falan durulur çünkü daha ileri tehir edemez. Şimdi sabah namazında sünnet üzere seni yapamıyorum, epeydi gidemiyorum. Birinci rekatta secde suresi, ikinci rekatta insan suresi. Biraz daha hani tertil üzere rahat okuyayım dersen, zaten mecbursun yani düzgün okumaya da, yani 10-15 dakika sürüyor, 15 dakika sürüyor. 15 dakika sabah namazı mı olur ya? 15 dakika. Adam geldi bir gün dedi, hocam bizim cami imamını dedi, şikayet edeceğim müftülüğe dedi ya. Ne oldu dedim, Yasin'den sabah namazı kıldırıyor dedi. Ne mübarek adammış dedim, sen nerede buldun öyle imam dedim, bırakma dedim ya. Millet vadduha ile kıldırıyor dedim ya. Yani şimdi, işte biz tabii Secde Suresi, İnsan Suresi de Yasin'den az. Toplamı yani, iki surenin toplamı Yasin'den az. Yasin 6 sayfadan işte 4 satır az, yani 6 satır az. 6 sayfadan 6 satır az. Şey bu taraftan, Secde Suresi de efendim tam 3 sayfa değil. O 4 satır az. İnsan suresi de 1,5 sayfa diyelim. 2 sayfaya yakın. 5 sayfa toplamıyor. Yasin'den az yani. 15 dakika. 15 dakika ne var ya? 7:15 geçe dursan, 7:30'da namazı bitirsen ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle kıldırırdı her cuma sabahını. Gel bir sünnete katıl. Efendim biz ölmüş sünneti ihya diyoruz. Hiçbir yerde yapılmıyor bu. Ölmüş sünneti ihya dene. 100 şehit sevabı var. Kendini ezberleyemiyorsun, okuyamıyorsun, imam değilsin. Gel orada cemaatle bir sünnet üzere kılacağız yarın sabah inşallah. Fatih'teki Yesevi Derneği'nde. Şimdi İmam-ı Azam iki rekatla hatmetti deyince ooo falan. Şu anda da eden var. Ama İmam-ı Azam gibi edemez tabii ki. İmam-ı Azam'ın manası, huzuru, huşu. Nerede İmam-ı Azam'a yetişsin? Ama zahiren de olsa bunu yapıyor kadın. Bir hanım ablamız Allah nazardan muhafaza etsin. İki rekatta hatmediyor. Şimdi bir medresede bana anlattılar. Allah Allah. Mübarek gecelerde duruyorlarmış safa. Hafız kız talebeler. En azı 400 okuyor namazda. 800. Nasıl iştir ya? Sifta yok erkeklerde ya. Ben erkeklerde böyle bir sifta yok ya. Duymadım. Hanım kardeşlerimiz çok gayretlidir Efendi Hazretleri. Niye onlara o kadar emek etti? Boşuna mı etti? Biliyordu. İki rekatta Kur'an hatmediği eden var. Çünkü 8 saat kadar, 8-8 buçuk saatte bu olabilir normalde. 8 buçuk saatte yani şu anda geceler çok uzun mesela. Çok rahat sığar. Yatsıyı ilk vaktinde kılsan imsaka da bitirirsin. Yani ama yapmak üzere ne bel dayanır. Zaten hafıza, ezberli. Ezber nerede o kadar taş gibi? Bütün Kur'an'ı Fatiha gibi biliyorsun. Hiç yanlışsız kadıncağız. Maşallah. İmam-ı Azam Efendimiz iki rekatta hatmini yaptı. Peşinden Kâb'ın içine dua etti. Ya Rabbi, bu Numan kulun, adı Numan bin Sabit'tir. Bu Numan kulun sana hakkıyla ibadet edemedi. Ya iki rekatta Kur'an'ı hatmediyor. Dedi, sana hakkıyla ibadet edemedi. Ama seni hakkıyla bildi. Seni hakkıyla ibadet edememesini, seni hakkıyla tanımasına bağışla da bunu beni affet. Deyince Kâbe'nin köşesinden köşesindeki direkten nida geldi. Ey Ebu Hanife, Numan kulumuz bizi hem hakkıyla bildi, bizi hem de hakkıyla ibadet etti. Onu da kıyamete kadar onun mezhebine salik olanları da affettik. Yani mezhebine salik demek o mezhebi hakkıyla yaşayan demek. Ben Hanefiyim, ondan sonra namaz yok, abdest yok. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz tabii. İşte. Şimdi nasıl İmam-ı Azam dedi ki, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben hakkıyla tanıyamadım, bilemedim. E nasıl Ebu Hanife der ki ben hakkıyla bildim? İşte mevzu farklı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz zatının mahiyetini bilemedim diyor. İmam-ı Azam da Kur'an'da hadiste geçen kadarıyla senin bize kendini tanıttığın evsaf ile seni tanıdım diyor. Yani o vasıfları da hakkıyla tabii Ebu Hanife kadar radıyallahu anh biz nerede bileceğiz? Ama yine de önümüzdeki kitaplarla ayet ve hadislerin ışığı altında sizlere Rabbimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu derslerin önemi budur. Bu noktada hiç taviz verilemez. İtikatta müsamaha yoktur. Allah Teala hakkında caiz olmayan bir şeyi yakıştırırsan, öyle olduğuna inanırsan kafir olursun. Allah Teala'da bulunan kemal sıfatlarında bir sıfatı inkar edersen, İlmi yok. Onu bilmez, bunu bilmez. Teferruatı bilmez. Aziz Bayındır'ın dediği gibi senin evleneceğini kimle ne bilsin? Ha. Kemal sıfatlarını inkar edersen yine kafir olsun. Bu iş o kadar ince bir iştir ki namaz kılmasan kafir olmazsın. Oruç tutmasan kafir olmazsın. Zina etsen kafir olmazsın. Faiz yesen kafir olmazsın. Yani helala harama inandığın sürece hiçbir günahla kafir olmazsın. Ama Allah Teala'nın ne bilsin seni ya kimle evleneceğini dersen, namaz kılsan da, sakal bıraksan da, ilahiyatta hoca olsan da kafir olursun. Onun için Mevla'yı tanımak. Evvela Allah Teala'nın sıfatlarını tanıyacaksın ya. Sen Allah Teala'nın sıfatlarını bilmeden nasıl Müslüman olacaksın ya? Bu ders onu anlatıyor. Şimdi kaldığımız nokta itibarıyla dersimiz buyuruyor ki İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh hazretleri Allah Teala'yı tanıtırken evvelki dersi tekrar etmiyorum. Geçenki dersin sonundan devam ediyorum. Vahidün Allah Teala tektir, birdir. Zaten kurban olduğum Allah'ımızın birliğini geçen derste çok teferruat ile anlattım. Ne manada birdir? Tamam mı? Üç türlü de mana verdim. Kadimün, şimdi onu geçen derste, geçen dersi kaçıranlar bizim sitelerimizde bulabilirler. Cübbelahmethoca.tv'de atılabiliyor mu şu an? Cübbelahmethoca.tv başladı mı faaliyet? Cübbelahmethoca.tv yani yeni tertip üzere. Arkadaşlar 2-3 aydır uğraştılar. Yeni tertip hazırladılar size. İstekleriniz, şikayetleriniz olursa bildirin. Para pul istemiyoruz Allah rızası için. İzleyin. Orada geçen Perşembe akşamıki itikat dersini. Adı itikat dersi mi diye geçiyor? Kavaidül Akaid yazılıyormuş. O da mühim şimdi. Aradın mı? Nerede aradığını bilmen için ismini bilmen lazım. Kavaidül Akaid. Yani bence onu itikat derslerine şey yapsak daha iyi olacak. Millet Kavaidül Akaid telaffuzu zor. Kafada kalması zor. İtikat dersleri yapalım onun adını da. Şu anda Kavâidül Akâid diye atılmış yani. Ondan Allah Teala'nın birliğinin ne anlama geldiğini, ne yönlerden bir olduğunu, ondan gayri o yönlerde bir hiç birliğe sahip varlık olmadığını. Ama çok yönleriyle anlattım. Şimdi onu edemem. Şimdi geldik kadimun. Kaldığımız nokta burası. Kadimdir. Kadimdir ne demek? Evveli yok. Bak la evvele lehu. Şimdi kadim evveli yok derken kadimdir kıdem. Türkçe'de kıdem. Tazminatı da var ya. Tazminatı alırsa para olunca tazminat mazminat. Kıdemi biliyorsunuz. İşte kıdem önce olmak yani. Önce, yani daha önce işe giren de kıdem oluyor. Askere daha önce giden subay, başçavuş bilmem ne oluyor işte. Kıdemli er oluyor. Kıdem daha önce olan. Allah Teala kadimun kadimdir. Yani kıdemli. Ama şu kıdemli nasıl kıdemli Allah Teala? Böyle mana verirsen o bu şu demek. Onu şerh ediyor. La evvele. Asla başlangıç yoktur. Lehu zatı için. Başlangıç yok ne demek biliyor musun? Geriki zamandan ne kadar geri gitsen 7 bin seneye gittin, 700 bin seneye gittin, 7 milyon seneye gittin. Ya dünya 7 bin senelik ömrü var. İşte şimdikiler geçen net attılar ya. Biraz at da kuşlar yesin. Ufak at dedim adama. Büyük bir profesördü. 350 milyar yıl. 350 milyar yıl evvel dinozor varmış. Allah Allah. Şundan profesör olmuş ya. 350 milyar yıldan dinozorun kemiği kafası nasıl kalmış ya? La havle ve la kuvvete illa billah. 5 senede insanların kemiği kalmıyor. Neyse. Şimdi burada ama 700 milyar yıl geride gitsen katır katır katır trilyar trilyar trilyar geride gitsen yani varsa da gitsen var tabii. Yani mahlukat için yoksa da Allah-u Teala'nın kıdemini anlatmak için bütün trilyarların sıfırlarını bitir. Ne kadar geriyi tasavvur edersen, tekayül edersen, düşünürsen düşünmek serbest. Geri git. Allah-u Teala'nın olmadığı bir zaman bulabilir misin? Bulamaz. Kadim o demek. Evveli yok. Ne demek? Ne kadar geri gitsen Allah-u Teala'nın var olmadığı haşa bir zaman dilimi yok. Bu demek. Hadis-i şerifte, Bukhari-i şerifte ne güzel. Estaizu ve hüllezi yebdeul halka fümme yu'iduhu. Ayetin tefsirinde Bukhari yapıyor bunu. Allah Teala ki mahlukatı baştan yaratıyor, yoktan yaratıyor. Şimdi hepimiz yoktan yaratılmışız. Gökler, yerler, arş, kürsü, levh-i mahfuz, kalem, âlâ hepsi dahil. Hepsi mahluk, hepsi sonradan yaratılmış. Yebdeul halk mahlukatı baştan yaratıyor. Sümme yu'idû sonra tekrar işte yok edecek. Mahşer, kıyamet, sura üfürüldüğü zaman yok edecek. Sonra tekrar iade edecek. Ayetin tefsirinde ne buyuruyor? Kâne Allahu ve lem yekun ma'hu gayruh. Ve lem yekun ma'hu şey diye de var. Ve lem yekun ma'hu şeyun gayruh diye Bukhari'nde burada geçiyor. Yani Allah-u Teala vardı, hep vardı. Kâne oldu denmez. Kâne Allah-u Teala için. Kâne Allahu, Allah oldu denmez. Bak biz meal hazırladık. O mealde ne yaptık hep? Daim oldu. Allah Teala hakkındaki kâneler kânallahu önünde varsa lafzayı celal'in yani gerisindeki kâneler rim manası oldu değil. Kâne daim oldu. Çünkü Allah Teala hiçbir sıfatı sonradan gelişmez. Zatı da sonradan var olmadığına göre Türkçede oldu nasıl bir olgu geliştirir? Yoktu da oldu demektir. Onun için manaları doğru vereceksiniz. Bugün bütün meallere bakın. Belki de bizim bu titizliğimizi, el-i sünnete göre olan bu titizliğimize riayet etmemişlerdir. Kâne daim oldu. Allah Allah. Zaten gafuran falan yok burada. Önünde haberi yok. Önünde haberi yok. Nedir, nedir olduğu gibi bir şey soramıyorsun zaten. Kâne daim oldu. Daima var oldu. Vardı. Vardı. Olduğu yine kullanmamak lazım. Vardı. Kim Allah Allah Teala? Velem yekün yok idi. Mahu onunla beraber şeyun gayru. Ondan başka hiçbir şey yoktu ezelde. Şimdi hiçbir şey. Çünkü ondan sonra ne oluyor? Sırasına göre yaratılanlar başlıyor. İlk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru yaratıldı. İşte ruhlardan onun ruhu yaratıldı. Nurlardan onun nuru yaratıldı. Sonra akıl yaratıldı. Kalem yaratıldı. İşte levh-i mahfuz yaratıldı. Arş yaratıldı. Su yaratıldı. Efendim, gökler yerler daha sonra. Gökler yerler daha sonra yaratıldı. Burada bir kıdem var. Ama bu kıdem evveli yok anlamına gelmiyor. Çünkü gidiyorsun 7000 sene evvel, dünya yok. Gidiyorsun o 20000 sene evvel, misal, arş yok. Misal. Bunu misalle konuşuyorum. Cebrail aleyhisselam, Mekke aleyhisselam, Melaike-i Kiram Hazaratı. Gidiyorsun 100000 sene evvel, 200000 sene. Misal, misal konuşuyorum yani. Ama illa bir noktaya geliyorsun, o noktada Cebrail aleyhisselam yok. Geriye doğru geliyorsun, o noktada arş yok. O noktada kürsü yok. Onun için Allah Teala nasıl arşa oturacak haşa? Arş yokken Allah Teala neredeydi? Haşa. Allah Teala mekan isnat eden kafasızlara, selefi ve habilere. En güzel sual bu. Arş ezeli midir? Ezeli derse kafir olur. Ezeli değil derse, yani yok olmadığı zaman vardı. Bir zaman geriye gittik mi arşın olmadığı zamanı bulacağız. Peki arş yokken Allah neredeydi aşağı ve kelle? O zaman nasıl Allah mekan isnat edersin? Şimdi hiçbir şey yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru da yoktu ezelde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu da yoktu ezelde. Sen şimdi ne kadar geri gitsen, yok bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu, nuru ezelde vardı dersen ehli sünnetten çıkarsın. Böyle bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru da sonradan yaratılmıştır. E ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Hadisleri kaç kere ben size mevlüt geceleri izah ediyorum ama bu izahları eski mevlütlerde bulamazsınız. Çünkü meleke kesmediyorum. Devamlı kitap okuduğum için gece gündüz o izahlar son bir iki senedir yapabildim. Çünkü hulüktü min nuriyle ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Allah'ın nurundan değil işte. Allah Teala'nın zatına ait nurdan yaratılmadı. Ama Allah Teala vasıtasız bir nur yarattı. Vasıtasız. Kün emriyle ol dedi. Özel bir nur yarattı. O nur Efendimiz'in nuru oldu. Anladın mı? Yoksa Allah'ın nurundan bir parça, haşa bir cüz, haşa bir tecezzi, bir bölünme söz konusu olamaz haşa. Çünkü Allah Teala sıfatlarıyla ezelidir ve ebedidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezeli değildir. Kadim değildir. Onun nuru da ezeli kadim değildir. Ruhu da kadim değildir. Ama onun nurundan yaratılmış ne demek? İsa aleyhisselam'a da Allah'ın ruhundan yarattım diyor Kur'an. Allah'ın ruhundan ne demek? Allah Teala baba vasıtası olmadan başka insanlar ana baba vasıtasıyla birleşme vasıtasıyla yaratılıyor. Ama İsa aleyhisselam da bu efendim çiftleşme insan suları devreye girmeden kün emriyle ol emriyle anasının rahminde yarattığı için ruhullah. Allah'ın ruhu diyor. Allah'ın ruhu haşa. Allah'ın ruhu olur mu? Manası ne? Allah ruh ne demek? Hayat veren, can veren. Şimdi ruh çıktı mı senden ölüyorsun. Ruh geldi mi? Uykudan da uyanırken ruh geliyor tekrar. Ayılıyorsun. Ahirette de ruh geri geldi mi dirileceğiz. İşte Allah'ın ruhu ne demek? Allah Teala diriltme sıfatı, hayat verme sıfatında ona kendi emrini, kün emrini devreye soktu. Başka vasıtaları kaldırdı aradan. Bunu başka kimseye yapmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile babası annesi var. Baba annenin efendim içtima vasıtasıyla dünyaya geldi. Bir tek İsa aleyhisselam'da bu yok. Bir de Adem babamızda yok. Yani onun için Kur'an-ı Kerim inne mesela İsa indallah ke mesela Adem. Allah indi de İsa'nın durumu Adem'in haline benzer diyor. Başka da bu işin istisnası, müstesnası yok. Adem aleyhisselam anasız babasız kün buyurdu. Halakum turab topraktan iskeletini yaptı. Sümme kâlelû kün adam ol, insan ol, canlı ol, diri ol buyurdu. Fekûn. Birden kalktı ayağa. Toprak, balçık, saksı gibi kot kot kot vurdun mu öten Adem aleyhisselamın çamuru insan oldu. Etten, kemikten mürekkep, damarlardan, sinirlerden müteşekkil insan oldu. Kur'an bunu söylüyor. Bunu inkar eden kafir olur. Yoksa Adem aleyhisselamın babası varmış. Mustafa İslamoğlu'na göre babasının da babası varmış. İlâ ahiri gidiyor. Gerilerde de maymundan birleşiyormuşuz. Ya gavurlarda böyle bir felsefe yok ya. Yaptın bir şey de hangi, yani hangi gavurdan aldın kaynak da bulamazsın yani. Hiçbir gavurun felsefesinde yani böyle bir şey yok. Adam maymundan türedik der, anlarım onun gavurluğunu. Maymundan türediğin bir gavurluğu, bir mantığı vardır. Evrim teorisidir, dönüştük ettik. Yok biz, Adem sen babası var, babası babası, bu ne, kim, adı ne, kim görmüş, kim duymuş, hangi kitapta yazıyor, hangi tarihte var, hiç. Ne gavurda var, ne Müslümanda var, ne Tevrat'ta, ne kitap. 104 kitapta değil mi? Dünyanın hiçbir gavuru felsefecisinde böyle bir mantığı. Ya der ki, pat diye mantar gibi kendi kendime oldum. Ya der ki maymundan döndük olduk. Ya da Müslümanlar gibi bir, ehli kitap da bu usta müttefiktir. Adem Aleyhisselam da yaratıldı. İlk insan odur. Bu öyle bir şey çıkarıyor ki yani ne bir batıl dinde de yok, batıl mezhepte de yok. Niçin? Öyle bir şey konuşacaksın ki millet senden bahsetsin daha. Onun için. Halif tuğraf. Ters git ki tanınasın. Düz yoldan giden arabanın plakasını kim anons eder? Bir tane yola ters girersen herkes ona bakar yani. Bu da öyle yapıyor. Şimdi nasıl İsa Aleyhisselam Allah'ın ruhudur demek, haşa, Allah'ımızın ruhundan parça değildir. Öyle düşündükleri için Hristiyanlar kafir oldular, Allah'ın oğlu dediler. Bak parçalık şeyine girersen haşa, kafir oldu Hristiyanlar. Bu yüzden onun ruhundan üflenmişi, yani hayat sıfatından vasıtasız yaratılmışlığı ne zannettiler? Allah'ın evladı, parçası zannettiler. E şimdi biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nurundan yaratıldığında aynı manayı verirsek aynı vartaya düşeriz. Onu Allah'ın nurundan parça ayrılmadı. Allah Teala'nın özel yarattığı bir nurum ben diyor. Yani güneşin nuru, ayın nuru, Allah Teala'nın yarattığı bu kadar gezegenlerin nuru. Ben o nurlar sınıfından, cinsinden değilim diyor. İlk nur benim nurumdur, ilk ruh benim ruhumdur. İlk akıl benim aklımdır. Aklı evvel de benim, ruhu evvel de benim, nuru evvel de benim diyor. Ama buradaki mana nedir? Allah Teala özel emriyle vasıtasız kün emri ol buyurdu. Zatına tahsis ettiğiniz Allah'ın Beytullah, Allah'ın evi. Allah oraya girdi mi Kabe'nin içine? Haşa, mekandan böyle. Ama niye Allah'ın evi? Burayı kendime tahsis ettim diyor. İşte Resulullah Aleyhisselam nuru da bana mahsus özel bir nurdur diyor. Şeref verdim bu nura diyor yani. Yoksa kendinden parça anlamında değil. Bu manada Allah Teala kadimdir. Evveli yok. Allah Teala'dan gayri hiçbir şey kadim değil. Hep şeyin, her bir şeyin nesi var? Başı var, başlangıcı var, bidati var ve evveli var. Bu itibarla kadim, ezeli de bu manaya geliyor. Türkçe'de kullanılıyor bu ezeli. Ezeli demek, ezel geçmiş zaman dilimlerinde sonsuz zaman. Yani ne kadar geri gitsen duramıyorsun. O zamanlarda mevcut olan hiçbir şey yok Allah'tan başka. Ancak Allah ezelidir ve kadimdir. Celle Celaluhu. Allah Teala'nın kadim sıfatı olduğuna kelamı kadim diyoruz Kur'an'a. Çünkü Allah Teala kadim sıfatı, kelam sıfatı da kadim. Kur'an'da kelam sıfatının eseri onun için kadim. İşte Mutezile ile aramızda Ahmed İbn Hanbeliler ne kadar dayak yediler, bu kadar ulema, Mutezile hükümeti neler etti? Abbasiler döneminde olacak yani. Niye Kur'an mahluktur dedirtmek istediler. Kur'an sonradan, nasıl Kur'an mahluk olur? Allah Teala var, sıfatları da onunla beraber var. Kur'an'ın bize sonradan gelmesi, 1400 küsur sene evvel inmesi Kur'an'ın kadimliğine zıt değildir ki. Levh-i Mahfuz'da var. Diyorsun ki Levh-i Mahfuz da sonradan yaratıldı. Tamam, ama Levh-i Mahfuz'da yazılı olan bütün ilimler, 104 kitabın hepsi Allah'ın ilminde var. Allah'ın ilmi yaratılmamış ki. Allah'ın ilmi yaratılan bir ilimdir ki. Bizim gibi hocayı dinleyerek, haber dinleyerek, kitap okuyarak Allah ilim kesbetmiyor ki haşa. Allah Teala'nın zatının nasıl evveli yok? İlim sıfatının da evveli yok. Ezelde her şeyi biliyordu. Ezelde her şeyi bilen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i sonradan mı düşündü de haşa? Onun için Kur'an-ı Kerim kelamı kadim bak. Kadimi iyi anlayın. Kadimdir, başlangıcı yok. Ezelidir demek yine ne kadar geri gitsen başladığı nokta yok. Bu çok önemli bir ilimdir. Ehl-i Sünnet uleması, yani ümmet-i İslam ittifak etmiştir ki Allah-u Teala kadim sıfatıyla mevsuftur. Tabi kadim sıfatını Kur'an-ı Kerim'de kadim kelimesiyle bulamıyoruz. El-kadimu diye, kadimün diye Allah Teala'nın hani gafurun, rahimun gibi bir kadimünü Kur'an'da ararsanız bulamıyoruz. Ama manasını bulabiliyor muyuz? Bulabiliyoruz. Onda da bir ayet-i kerime var. Bu da 500 milyarlık sorudur yani. 500 trilyonluk sorudur yani. Ne buyuruyor Estağfirullah? Ve mâ nehnu bi mesbukîn. Biz mesbuk değiliz. Mesbuk ne demek? Fıkıhta da mesbuk var. Bir rekatı kaçırana ne oluyor? İkinci rekatta imama yetişene ne derler? Mesbuk. Kendinden evvel namaza başlanmış, bir rekatı fevt etmiş, kaçırmış. Biz geçilmeyiz diyor. Bu ne demek? Çünkü kendinden evvel bir varlık olacak olsa, zatından evvel bir varlık olacak olsa, Allah-u Teala ne durumuna düşer? Haşa, mesbuk durumuna düşer. Ama Allah-u Teala biz asla mesbuklar değiliz. Ne demek mesbuklar değiliz? Hiçbir varlık tarafından geçilmedik, geçilemeyiz. Geçilmedik ne demek? Bizden evvel hiçbir şey yok demek. Bunun manası zımnen kadimi çağrıştırıyor. Kadime delalet ediyor yani bu. Ama hadis-i şeriflerde var mı? Var. Zaten mana sahih olduğundan, sıfat Allah Teala hakkında sabit olduğundan, bu hadis-i kerimede de mana mevcut olduğundan hadis-i şeriflerde geçiyor. Tabii ki Bukhari, Müslim gibi kaynaklarda olmasa da diğer kaynaklarda geçen dualar var. Me'sur dualar var. Me'sur. Bu dualarda var. Ya kadim el ihsan. Ey ihsanı kadim olan. İhsan demek iyilik. Allah Teala'nın bize olan iyilikleri, göklere, yerlere, içindekilere, dışındakilere, canlılara, cansızlara, hayvanlara, insanlara, cinlere, meleklere, feleklere, hepsine iyiliği var. Zaten bizi var ederek iyilik etti bize. Tamam. Bu iyiliği için ne diyor duada? Ya kadim el ihsan. Yani ey ihsanı kadim, iyiliğinin başlangıcı olmayan. Niçin iyiliğinin başlangıcı yok? Ben 54 sene evvel doğdum. Veyahut da anamın karnına düştüğümden hesaplasam 55 etsin. Bana iyiliği 55 sene evvel başladı diyelim. Ana karnından başladı diyelim. Ama bu iyiliğin Mevla tarafından takdir buyurulması, kaderde tespit edilmesi, ben böyle bir Ahmet Mahmut yaratacağım diye onu yokluktan vücut varlık alemine çıkararak ihsanda bulunacağım bu kuluma diye Allah'ın bu ilmi ve kaderi ve kazası nedir? Ezelidir. Ama benim vaktim geldiğinde hangi vakitte yaratacağını da ezelde takdir etmiştir. O vakit geldiğinde ihsanı bende eseri zuhur etmiştir. Ama bu Allah Teala'nın ihsanını 54 sene evvele sınırlamaz. İhsanı kadimdir. Hepimize iyiliği ezeli. Niçin zatı ezeli? Niçin ilmi ezeli? Niçin kaderi ezeli? Çünkü bildiğine göre takdir buyurmuş. Bu da ezeli olunca ihsanı ezeli oldu. Hadis-i şerifler ya kadimel ihsan. Ey yani sen ta anamın karnında nerede ruhlar aleminde bedenler yaratılmadan 4000 sene evvel ruhlar alemi, ruhlar aleminden 4000 sene evvel rızıklar alemi. Hepimizin rızkını gönderdiği rızkı için yediğimiz çorba o zamandan geliyor önümüze. Hesapla kitapla geliyorum. Allah Teala hesapsız iş yapmaz. Ve kullu şeyin indehu bi miktar. Her şey kaderle, miktar ile, ayarla, tertip ile, tespit ile. Allah katında Celle Celaluhu. Bizim gibi haşa. Ölçüsüz tartısız. Rastgele bir iş yaparız ondan sonra. Ölene kadar ah nasıl yaptım, vah nasıl ettim. Bir şey bilmiyorsun. Cahiliz. Akıbetil umuru bilmiyoruz ki bu işin sonunda ne getirecek, ne götürecek. Hiç bilsek böyle yanlışlar yapar mıydık? Ne kadar maddi manevi zararlara girdik bu yaşa kadar. Ne kadar pişman oluyoruz. Allah Teala hiçbir şeye pişman olur mu? Neden? Hatası yok ilminde. Her şeyi önceden bildiği için. Sen ben her şeyi sonradan bildiğimizden bu hale geldik. Alimul gaybı şehadet. Kebirul müteal. Yüce Allah Celle. Büyük Allah Celle. Gizliyi bilen, görüneni bilen, görünmeyeni bilen, yaratılmamışı bilen, ne zaman yaratılacağını bilen, yaratıldığında nasıl yaratılacağını bilen. Biz de anasının karnında bir çocuk, abi torunumuz oldu, Allah nazardan muhafaza etsin. Öyle aylarca saygılı. Nasıl olacak acaba? Şekli nasıl olacak acaba? İşte sarı mı olacak saçı işte benim? Esmer mi olacak? Şey olacak böyle. Allah Allah bu çocuk nasıl olacak acaba? Ya orada çocuk anasının karnında canlandı hala. Bize de haberimiz yok. Yanındayız. Bu nasıl olacak acaba diyoruz. Eceli menfilarız ya. Yeryüzünde genç ailadan biziz ya. Onun için Mevla'nın ilmiyle bizim ilmimiz kıyas edilebilir mi ya? Onun ihsanı da kadim, ilmi de kadim, kaderi de kadim. Ya kadim el ihsan. Duada var. Ya men ihsanuhu kadim. Ey o zat ki iyilikleri ta ezelden başlamış. Ya men ihsanu fevka kulli ihsan. Ey o zat ki iyilikleri her iyiliğin fevkinde. Ananın babanın iyiliğine mi benzer ya? Rabbinin ihsanları. Onun için hadis-i şeriflerde vardır. Şimdi kadimlik yani mefhum olarak iki türlü mülazadır. Bir var tekaddüm bil ebtida. Yani kadimdir, eskidir diyelim yani. Eski, öncedir, öncelik. Öncelik olarak lügat manasından anlatabilirsem daha güzel olacak. Tekaddüm öncelik. Bu öncelik iki nevidir, iki kısımdır. Bir öncelik başlangıcı olmayan bil ebtida. Önce bu ama ne kadar önce? Git. Başı yok. Başlangıcı yok. Şimdi bu ancak Allah-u Teala'nın zatıyla sıfatlarına mahsustur. Başlangıç noktası bulunmayan bir öncelik. Ancak Allah'ın zatında var bir de sıfatlarında var. Çünkü sıfat zattan ayrılmaz. İlmi ayırsan cehalet lazım gelir. İlimsiz olur mu? Mevla hep alim idi. Sonradan alim olmadı. Zatı ve sıfatları sıfatü zati vel ef'ali durran kadimatun masunatü zevali diyor. Bedülemali Ehl-i Sünnet akidesinin şeyinde, kasidesinde. Zatının sıfatları da, tamam mı? Fiillerin sıfatları da. Fiillerin ihya, diriltmek. Yahu ezelde kimseyi diriltmemişti ki. Olsun diriltme sıfatı vardı. Bir marangoz bunu 20 sene evvel yapma kabiliyeti var idi. 2 sene evvel yaptı bunu. Bizim Sadullah Efendi. E şimdi bunu yaptı diye mi marangoz oldu? Yok. Zaten marangoz idi 20 sene evvelden veya 30 sene neyse. Eseri şimdi zuhur etti. Onun için Allah-u Teala'nın diriltme sıfatı da, rızık verme sıfatı da ezelde vardı. Ama ne zaman mahlukatını yarattı, rızık vermenin eseri o zaman zuhur etti, eseri. Ama sıfatı, zatı, zatının da, fiillerinin de efendim sıfatları kadimdir, evveli yok. Zevalden de mahfuzdurlar, yani sonları da yok. Sonları da yok. Bu itibarla bu İmam Gazali Hazretleri'nin de kadimun la evvelele, Allah Teala kadimdir, başı başlangıcı yoktur dediği bu önceliği anlatıyor. İkinci kıdem, işte demin anlattığım gibi askerlikte kıdem, şurada kıdem, burada. Bu tekaddüm bir gaye. Ne demek tekaddüm bir gaye? Bir noktada başlayan öncelik. Geriye gittiğinde bir sonu olan, bir yerde durup duran, kalan öncelik. Bu da mesela nedir? İşte ben 54 sene evvele gidiyorum. İşte ana karnına düşmemize sene 54 sene 9 ay 10 güne gidiyorum. Misal. O noktada o kadar önceyim yani. Öbürü 80 yaşında o kadar. Öbürü 130 yaşında o kadar. Gökler yerler işte 6400 yaşında mı 6600 yaşında mı neyse misal. Yaratıldığı. Ama önceliği var. Her şeyden önce gökler yerler. Şu anda gördüklerimize göre. Tabii levh-i mahfuzu arşi falan göremediğimize göre. Gördüğümüze göre gökler önce. Önce ama durduğu bir nokta olan. Başlangıçsız önceliği yok. Nesi var? Bir noktada başlangıcı olan önceliği var. Çünkü bir noktaya geliyoruz. Bir gayede intiha buluyoruz. Ve duruyoruz. Diyoruz ki yani 10 bin sene evvel gökler yoktu mesela diyoruz. 20 bin sene evvel kesinlikle yoktu diyebiliyoruz misal. Yüz binlerce sene evvel hiç yoktu, onu kesinlikle diyebiliyoruz. Onun için her şey böyledir. Allah-u Teala'dan gayri, efendim, zatından gayri ve sıfatından gayri hiçbir kadim bulunmamaktadır. Bu çok önemli. Onun için bakın, vahidün tektir diyor, kadimun evveli yoktur diyor, kadimdir, kıdemlidir ama nasıl kıdemli, başkası gibi değil. La evvelele. Başlangıcı olmamak anlamında kadimdir diyor. Şimdi niye İmam Gazali Hazretleri bunu böyle hem tek diyor, hem kıdemli diyor, hem de başlangıcı yok diyor. Üç kelime burada kullanıyor. Birbirine mukarene yapmış diyor şarihler. Niye yapmış bunu diyor? Ha burada işte İbn-i Teymiye gibi sapık itikatları olan hoca alim geçinen işte birilerinin de Nurettin Yıldızlar'ın müştehit dedikleri yani. Müştehit dedikleri haşa. İbn-i Teymiye gibi adamlar. Felsefeciler, felasife. Bunlarda şöyle bir safsata var. Şöyle bir safsata var. Diyorlar ki Bu alemin de evveli yok. Aa! Evveli yok ne demek ya? Evveli yok dedi, Allah'a ortak ettin haşa. Hani sen Bukhari'ye inanıyordun? Selefi geçinenler, hani siz Bukhari'ye sahih diyordunuz, inanıyordunuz? E diyor ki Allahu, Allah Teala hep var idi. Velem mekum ma'u şeyin gayru. Onunla beraber hiçbir şey yok idi. O el anke makan müdreçtir sonradan. Hadisin metninden değildir el anke makan. Yani şu anda da o hali gibidir. Tabii ki şu anda da onun varlığına mümasil bir varlık olmaması anlamında el anke makandır ama şu anda bize de varlığına orta şey etti. Varlık sıfatından bize de verdi yani şu anda. Biz de varız. Biz de rüyada değiliz şu an. Ben de burada rüyada konuşmuyorum yani. Hepimiz hakikatiz. Değil mi? Şimdi canlı yayında el sallıyorum falan. Yani şimdi söfestaiye gibi eşyanın hakikati yoktur. Hiçbir şeyin vücudu varlığı yoktur. Herkes, her şey hayaldir falan. Bunların tabii sonunda getireceği Ahmet Hulusi bu kafada. İşte Ahmet Hulusi kafaları. Yani bunların son getireceği nokta ne olacak? Ahirette yok, cennette yok, cehennem. E niye kimi cehenneme atacak ya? Adam zaten rüyada zina atacak günahım var. E zaten bu hayat hakikatte yok. Hepimiz rüyadayız. İyi. Kes, doğra, parçala, tecavüz et. Bu alemin hakikati yok ki ya falan falan. Bu kafa sakat. Ne sakatı ya? Dinsiz kafa. Şimdi bu alem minde kıdemi var diyen şimdi. Bunun tersine bir diyorlar ki bir kısmı şu anda bile varlığı yok bu alemin. Bah bah bah. Rüyadayız. Bir kısmı da diyor ki bu alem ezelde de vardı. Nasıl vardı? Gökler böyle değildi. Yerler böyle değildi. İşte Beykoz böyle değildi. Üsküdar böyle değildi. Geriye döndükçe git 100 sene, 200 sene, 500 sene, 1000 sene resim de bulamazsın ama tabii ki böyle değildi de. E belki de kıtalar böyle değildi. Zaten Allah Teala buyuruyor gökler yerler yapışıktı. Evvel yerallediğine keferu. Enne semavat vel az kânete yarattıkan fefettekneum. Gökler yerler baştan yapışık yarattım sonra yardım diyor. E şimdi bu boğazdaki ortadan bir zelzele depremle belki bir şeyle yarıldı. Araya su girdi. Şimdi çılgın proje yapacaklar ya milyar dolar masraf. Yapsınlar hayırlı olur inşallah da. E çılgın projeye ne lazım var? Allah Teala haşa hikmetli projeler yapmış işte. Boğazı yarmış, suyu akıtmış yani. Kıtalar, bu kadar okyanuslar. E bunlar hepsi bitişikti diyor. Sonra aralarına bu denizleri. Yani tabii kıtaları birbirinden ayırınca topraklar, denizler araya doldu. Hal böyle olunca bunlar diyorlar ki bu alem şu andaki gibi değildi ama yine bir evvel kıdemi vardı. Ne demek kıdemi vardı ya? Sen dersen ki tabii ki çok önceleri binlerce on binlerce sene evvel Allah Teala bu alemin maddelerini yaratmış falan ben buna kabul ederim. Ama sen dersen ki Allah Teala'nın zatı gibi bu alemin de evveli yok. Ne demek evveli yok? Yani işte bu böyle değildi de şöyleydi de su, hava, toprak, ateş idi de maddenin aslı vardı da mayası vardı da hamuru vardı da hamı vardı da ya ne konuşuyorsun? Açık konuş. Yani Allah-u Teala'nın varlığıyla beraber bu alemde vardı. Allah ne yarattı o zaman? Ham madde üzerinde işlem yaptı. Bu ne demek ya? Kur'an-ı Kerim bütün ayetlerinde ne buyurur? Yebde'u. Baştan yarattı. Yoktan yarattı diyor. El-Bari'u. Yoktan yaratan. El-Fatır'u. Yarıp yaratan. Yokluktan çıkartan diyor. Bütün Kur'an-ı Kerim bunu söylerken sen nasıl dedin ki bu alemin de ham maddesi vardı yani ezelde. Allah Teala'nın yaratması yani ona şekil vermesi falan. Ne gibi? İşte hamuru başkası getirdi de işte evdeki de şey yaptı. Poğaça yaptı yani. Böyle bir şey olabilir. Allah Teala yoktan yarattım diyor. Onun için bu aleme nev amma denir buna. Nev amma ne demek? Bir tür, bir çeşit, bir şekil. Yani ondan evvel hava idi. Fümmesteve aile sema ve yedduhanun. Allah-u Teala semaya yaratmak istediğinde semanın ham maddesi vardı, dumandı. Tamam bu ayet. Bu ayet. Ama Allah Teala semayı dumandan yarattı. Bunu duman göklerin ham maddesi olabilir. Dumanı kim yarattı? Ha bu duman Allah'ın varlığıyla beraber zaten vardı havalarda. Ha işte orada ne ehli sünnetten çıktın? Dinden de çıktın gittin. Çünkü kadim Allah'ın ezeli olma sıfatına ortak çıkarttın. Şirk koştun. Ha sen oradaki ayeti onu mu anlıyorsun? Ben gökleri yaratmaya teveccüh ettiğimde o duman idi. E duman idi tamam. Efendim sudan yarattıkları var. Cehennemin elma külle şeyin hay. Bütün canlıları sudan yarattım. O zaman de ki ezelden beri su vardı. Ne demek ezelden beri su vardı ya? Suyu da yoktan yarattı. Dumanı da yoktan yarattı. Toprağı da gökten yarattı. Ateşi de su, hava, toprak, ateş. Dört anasır erbayı, ham maddeyi de yoktan yarattı. Ondan sonra onu istediği şekle çevirdi. Hamuru da kendi yaptı. Ondan sonra kimini börek, kimini poğaça, kimini pide. Efendim, kimini gök, kimini yer, kimini deniz, kimini taş. İstediğini yapar. Ama ham maddeyi de o yarattı. Yarattı ne demek? Yaratılan her şeyin başı var, başlangıcı var. Ezelde yoktu demek. Kıdemi güzel anlayın. Yoksa bir şey anlamadınız bu dersten yani. Bak ileri gideceğim zannediyordum. Hiç gidemedim. Çünkü kadimi çok iyi anlamak lazım. İşte İbn-i Teymiye'yi tekfir edenler, yani İbn-i Teymiye'ye kafir oldu, biz demiyoruz kafir. Yani biz ehl-i sünnet olarak hassasız bu işlerde. Tekfircilik iyi bir şey değil. Ama İbn-i Hacer gibi, Heytemi gibi mesela bazı alimler tekfir edenler var. Dayanakları ne? İşte dayanakları bu. Felsefeciler gibi kalkmış diyor ki, yani bu alemin bir tür, bu şekliyle olmasa da yani ham maddesi itibariyle demek istiyor, kıdemi var. Nasıl kıdemi var? Önceden de vardı diyorsan anlarım. Bir noktaya kadar hepsinden evvel bu vardı. Tabii ki gökten evvel dumanı vardı. Yerden evvel suyu vardı. Bunu anlarım. Ama bunlar Allah'ın kıdemiyle haşa şerik olacak şekilde ezeli değildirler. Şimdi şöyle bir şey. Bu şunu anlamak lazım. Allah-u Teala kadimdir, başı yok, başlangıcı yok. Neden? Eğer Allah-u Teala'nın şu noktaya geldiğimizde Allah-u Teala da yoktu haşa diyecek olursan ne demiş oluyorsun Allah-u Teala? Hadis. Sonradan olmuş demiş oluyorsun. Ne kadar evvel olsa da, her şeyden evvel olsa da başlangıç noktası var dersen sonradan oldu demiş oluyorsun. Evvelinde yokluk geçti. Evvelinde yokluk vardı demiş oluyorsun haşa kella. Peki evvelinde yokluk olan bir şey sonradan var olduğunu kabullensek de ne demek oluyor bunun hakkında? Mümkünül vücut. Var olması da mümkün, yok olması da mümkün. Çünkü neden? Geçmişinde yokluk geçmiş. Geçmişinde bir şeyin yokluk geçmişse varlığı da kendinden olmaz. Ne gibi? Bizim hepimizin gökler, yerler ve içnekler hepimizin kadim olmadığımıza göre sonradanız. Sonradan olduğumuza göre gerimizde yokluk geçmiş mi? Binlerce sene yoktuk. Geçmişimizde hep yokluk var. Geçmişinde yokluk olan, bütün varlıklar olarak konuşuyorum hepimizi, bir noktada yaratıldık. Bu bir noktaya geldiğimizde yaratıldığımız hepimizin, işte kimimiz mahlukat itibariyle diyorum, kimimiz 5000 sene, 7000 sene, kimimiz 50 sene, kimimiz daha dün doğduk, yaratıldık. Peki, bu noktada kendi kendine yaratılabiliyor musun? Yaratılamıyorsun. Sonradan yaratıldığına göre ne var? Senin yaratılmana, varlık alemine çıkman için tercih kullanan bir irade var. Bütün yaratılanlar açısından geçmişinde hepimizin yokluk geçtiğine göre var olduğumuz noktada bu tercihi kullanan, yani muhtesat denilen, sonradan yaratılmış, hadis denilen bizim gibiler hakkında bu tercihi kullanan irade kim? Ancak Allah-u Teala. Allah Teala da şu noktadan evvel yok idi haşa. Şurada var oldu dersen ne oluyor? Geçmişinde yokluk vardı demiş oluyorsun. Kabullenmiş oluyorsun. Geçmişinde yokluğu kabullenirsen niye kabullenmiş oluyorsun? Demek yok olsa da oluyordu. Mesela ben hiç olmasam olur muydu dünya? Olurdu. Öbürü olmasa olurdu. Şu anda 1 milyar, 7 milyarın hiçbiri olmasa dünya yine vardı. Her şeyin bakıyorsun mümkünül vücut. Ne demek? Varlığı da mümkün, yokluğu da mümkün. Neden? Geçmişinde yokluk yok muydu senin? Vardı. Sonradan var olduysa demek sen olmadan da oluyordu. Sen olmadan da oluyorsa sen kendi kendini yaratmadın. Sen sonradan yaratıldığın noktada biri tercih kullandı senin. Varlık tarafını ağır bastırdı. Yoklukla varlığın eşit idi. Mümkünül vücut, varlığı da mümkün, yokluğu da mümkün seviyede iken bir irade geldi, vücut tarafını, varlık tarafını tercih etti, bastırdı, seni var etti. İşte o irade Allah-u Teala'dır diyoruz. Peki Allah-u Teala hakkında da her şeyden öncedir ama şu noktadan evveli yoydu haşa dediğin zaman Allah-u Teala'nın var olması için kim tercih kullandığını sorarlar adama. İşte o noktada da bir insan Allah-u Teala sonradan oldu haşa deyince kafir olur. Çünkü neden? Allah-u Teala'yı biri yarattı demiş olur. E bu sefer Allah-u Teala hakkında tercih kullanan, var olmasına tercih kullanana kim tercih kullandı? Onu kim var etti? O onu. Buna derler teselsül. Ki batıldır. Geri geri gittiğin zaman, bütün yaratılmışlar hakkında geriye gittiğin zaman bir noktaya geliyorsun. Hepsinin varlığı hakkında tercih kullanan tek Allah'a geldiğin zaman vahittir, kadimdir, evveli yoktur dediğin zaman, başı yok, başlangıcı yok, her şeyde tercihi kullanan tek irade dediğin zaman akıl mantık alıyor. Ama ne zaman ki o onu Allah Teala ne olmuş? Haşa evvelce yoğuyduysa haşa kendi kendine olmuş. Nasıl kendi kendine olacak? O zaman hiçbir şey kendi kendine olamayacağına göre sonradan olanlar hakkında konuşuyoruz. Sonradan olan hiçbir şey kendi kendine olamayacağına göre, bir irade onun varlık tarafını ağır bastırdığına göre, o zaman Allah-u Teala hakkındaki itikadımız nedir? Allah-u Teala sonradan değildir. Sonradan değildir, başı yoktur, başlangıcı yoktur. Başı yok, başlangıcı yok dediğin noktada onu kim yarattı diye bir soru artık devreye girmiyor. Çünkü varlığı zatındandır ve kendindendir. İşte o zaman geliyoruz ikinci cümleye. Ezeliyün la bidatele. Bu yine ezelidir, başlangıcı yok. Deminkinin kadimun la evvelele. Kadimdir, kıdemlidir ama evveli yok manasında. Yoksa çok eskidir anlamında değil. Başı yok anlamında kadimdir. Ezeliyün, işte deminden beri ezeliyi anlattım. Yine geçmişe dönük ne kadar geri gitsen ezelde vardır. La bidatele. Evveli yok, bidayeti yok. Bidayet de başlangıç. Hepsi tekit için, tekit için. Kuvvetlendirmek için cümlede. O zaman bir şey daha geldi meydana. Bu da nedir? Mâ sebete kıdemuhu istehâle ademuh. Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir. Anladın mı? Anlamadım bir şey. Anladım. E biz de niye sohbet yapıyoruz? Anlatalım diye, değil mi? Siz de dinleyin diye oturuyorsunuz değil mi? Boşuna oturmuyorsunuz burada. Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir. Ne demek? Bir şeyin evveli yoksa sonradan yok olmasını düşünmek de muhaldir. Çünkü neden? Başlangıcı olmayanın varlığı kendindendir. Hiçbir şey onda tercih kullanmış değildir. Hiçbir tercihe açık değildir. Varlığı kendinden olup efendim zatıyla kaimdir ve ezelidir. Başlangıcı olmayanın sonu da yoktur. Niye sonu yoktur? Başta onun var olması için hiçbir irade tercih kullanamadıysa sonunda da yok olması için hiçbir irade tercih kullanamaz. Ama bizim gibi mahlukatın her birerlerimiz varlığımız hakkında Yüce Rabbimiz tercih kullanıp bizi yokluktan varlığa çıkarttığına göre hepimizin yok olacağını düşünmek mümkündür, zaruridir. Artık Allah Teala istese yok etmez ama tabii ki bir noktada yok edecek. Yani cennetten önce veya cehennemden önce bir tümden bir küll şeyin halikün ilavetce zatı müstesna her şey yok olacak. Artık o arada cennet, cehennem, arş, kürsü, melekler her şeyin bir fenası, bir yokluğu da var. O vaad-i ilahinin tahakkukundan dolayı. Şimdi biz madem ki sonradan yaratıldık hepimiz, gökler, yerler, arş, kürsü, kürsü de öyle, levh-i mahfuz, kalem, her şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de ruhu, hepimiz sonradan. Sonradan yaratılan olduğumuza göre bizim yok olacağımızı da düşünmek imkansız değil. Hatta şu anda tabii Mevla'nın kanununa göre de mecburi düşünüyoruz onu. Çünkü her şey yok olacak. Bugün gavur da diyor ki her şey yok olacak. Ateist de diyor da her şey yok olacak. Efendim en imansız adam bile diyor ki ben diyor öleceğim diyor, faniyim diyor. Lan Allah'a inanmıyorsun, Kur'an'a inanmıyorsun, şerata inanmıyorsun, bir şeye inanmıyorsun. Belki sen ebedi yaşarsın. Niye bunu konuşuyorsun? Bu Kur'an'ın hükmüdür, her canlı ölümü tadacak. Namaz hükmüne inanmıyorsun, oruç hükmüne inanmıyorsun, her canlı ölümü tadacağı inanıyorsun. Niye inanıyorsun? İstersen inanma. İstersen inanma. Sen mi var oldun? Yok. Kendi kendini mi var ettin? Yok. Ölmemeye imkanın var mı? Yok. Yok olmama direnebilir misin? Yok. E nasıl diyorsun ki sarı çizmeli meme daim ateistim veya neyse işte deistim bilmem ne istim yani. Nasıl diyorsun? Haşa kele Allah yok, peygamber yok. Haşa kele. Nasıl diyorsun bunu? O zaman yok olma. Kaç sene evvel neredeydin? Sen kimin elindesin de ne konuşuyorsun ya? Ama Allah Teala öyle mi? Değil. Çünkü Allah Teala kıdemi sabit. Evveli yok. Evveli yoksa ademi muhal. Yani yokluğunu düşünmek muhal. Çünkü neden? Varlığı kendinden olduğuna göre, kimse onu var etmediğine göre kimse de onu yok edemez. O da kendi kendini yok etmeyeceğini, feshetmeyeceğini bu işi efendim karar aldığına göre kim ona müdahale edebilir? Bitti bu iş. İşte sonuna da getirdi ebediyen la nihayetele. Madem ki bir olduğunu anladın. Madem ki kadim olduğunu anladın. Madem ki evveli baş olmadığını anladın. Madem ki ezeli olduğunu anladın. Madem ki bidayeti başlandığı bir nokta olmadığını anladın. Ki bunu mecbursun anlama. Aksi takdirde haşa ve kella bizden ne farkı kalır? Bizi kim yarattı o zaman? Bizi yaratan mutlaka bizim varlık sahasına çıkmamızda tercihini kullanan iradenin mutlaka ne olması lazım? Başka bir kişi, varlık tarafından yaratılmamış olması lazım. Aksi takdirde zincirleme gider, gerisi bulunmaz. Gerisinin bir noktada durmadığı hiçbir şey, kaide, mantık yürümez. Mutlaka bir yere varması lazım. Burada nereye var diyor? Ve ilallahi turcu'l umur. Bütün işler Allah'a döndürülüyor. Gel gel gel git git git. Nereye gittik durduk? Allah'ta durduk. Gök kim yarattı? Allah Teala. Yeri kim yarattı? Allah Teala. Her şeyi Allah Teala. Allah Teala kim yarattı? Sus. Euzu billahi amentu billah. Neden? Allah Teala varlığı zatından, kendinden başı yok, başlangıcı yok. Onda kimse irade kullanmadı. Çünkü onu düşündüğün zaman zaten bu alemin yok olması lazım gelir. Madem ki bu alem var, bunu yaratan var. Madem ki yaratan var, onun yaratılmamış olması icap ediyor ki her şeyin varlığı o noktaya rücu etsin ve orada dursun. Sahih. Doğru mantık da budur. Akıl da bunu iktiza ediyor. Aklı selim, kalbi selim de buna böyle iman ediyor. Çünkü bunun aksini düşünmek muhal. Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir. Madem ki evveli yok, demek ki sonu yok. Ebediyün ebedidir. La nihayetele sonu yok. Şimdi burada efendim ne güzel şeyler konuştuk elhamdülillah da şundan bitirelim. Daha işte iki cümle, üç cümle okuyabildim ama bitirmek durumundayız. Mevcudat yani varlıklar üç kısımdır. Allah Teala'ya da mevcut deniyor mu? Denmez mi? Hakiki mevcut Allah Teala'dır. Biz de mevcut muyuz? Hasbelkader Allah'ın takdiri hasebiyle bize mevcut, bize de mevcut deniyor yani. Göklere yerlere de mevcudat deniyor yani. Ne demek? Varlıklar. Var olmuşuz, oldurulmuşuz, yaratılmışız yani. Varlığımız kendimizden değil ama işte Allah Teala da mevcut deniyor, bize de mevcut deniyor falan. Bazı isim benzerlikleri geçen haftaki derste de dedim. Bunlar isim benzerlikleridir yani. İsim benzer, Allah'a da mevcut deniyor, sana da mevcut deniyor. Allah Teala'ya da şey deniyor, sana da şey deniyor. Burada alakası var mı birbirine? Hiç alakası yok. Şey mevcut anlamındadır o manada. Mevcut da var ama hakiki varlık kim? La mevcude illallah. Allah'tan başka hakiki varlık sahibi yok. Ama varlığı kendi, bizim de varlığımız hakiki. Bizim varlığımız hakiki ama bizim varlığımız kendimizden değil. Kendimizle de şu anda durmuyor, kaim değil. Ve kendimiz de onu koruyacak değiliz, koruyabilecek değiliz. O halde bizim mevcutluğumuzda Allah'ın mevcutluğu lügattaki benzemeden başka, isim benzerliğinden başka hiçbir şeyle alakası yok yani. Şimdi mevcudat üç kısımdır. Dördüncüsü yok. Bu kaideyi güzel belleyin. Bir, ezeli ve ebedi olan mevcutlar. Ezeli geriye gitsen ne kadar başlangıcı yok. Ebedi ileri gitsen ne kadar sonu yok, sonuçlanması yok. Ezeli ve ebedi olan mevcut varlık birinci mertebe. Kaç tane var? Kaç tane var? Bir tane. Hem ezeli, zaten ezeli ise ebedidir, o kesin. Çünkü baştan kimse devreye girmedi, sonradan da giremez. Varlığı kendinden olanın yokluğu düşünülemez. Ezeli ve ebedi olan mevcut Hak Sübhanehu ve Teala. Başka yok. İkinci kısım. Mevcudatın ikinci kısım. Ezeli de değil, ebedi de değil. Misal verin. Ezeli değil, sonradan yaratılmış. Zaten her şey öyle. Yaratılanların hepsi öyle yani. Yaratılanların hepsi öyle. Ebedi de değil, yani sonu var. Başı var, sonu var. Buna biziz diyemezsiniz. Biz, bizim başımız var ama aslında sonumuz yok. Bir defa yaratıldın, yakayı yere verdin de defansları daha yok. Şimdi ezeli de değil, ebedi de değil, ikinci kısım mevcudu anlatıyoruz. Bunun misali nedir biliyor musun? Dünya. Dünyanın başı var, başlangıcı var, ezeli değil. Ebedi mi dünya? Ebedi de değil. Yok olacak mı, yok olacak? Yok olduktan sonra bir daha iade olacak mı, olmayacak? Bitti. Varlık sahasından silindi gitti. Biz bunun için birbirini öldürüyoruz. hikaye. Üçüncü kısım mevcut. Varlıklar üç kısımdır. Dördüncüsü yok. Birincisi hem ezeli hem ebedi. Hak Sübhane ve Teala. İkincisi ne ezeli ne ebedi. Dünya ve mafiha içindekiler. Üçüncü kısım mevcutlar ebedi, gayri ezeli. Ebedi sonu yok ama gayri ezeli, ezeli değil yani başı var. Yani başı var sonu yok. Bu başı var sonu yok kim? Ahiret. Ahiretin başı var mı? Var. Dünya da sonradan yaratıldı, ahiret de sonu. Her şey sonradan yaratıldı. Ahiretin sonu var mı? Sonu yok. Bütün Kur'an ne diyor? Halidine fiha ebede. Orada ebedi kalacaklar. Biz de bu manada ruhlar ölüyor mu bizim ölmemizle? Ölmüyor. Ruh bedenden çıkınca beden ölüyor. Ölen bedendir, cesettir. Ruha ölüm yok diyor. Aşık Yunus Emre de öyle diyor. Efendim. Ruha ölüm yok. Ruhlar ölmüyor. Berzak aleminde işte ya cennet bahçesi ya cehennem çukuruna bekliyor. Sonra mahşere çıkarken bedeni yaratılınca bedenine tekrar giriyor. Ondan sonra mahşerden hesabı görülüyor. Ya cennete ya cehenneme gidiyor. Direkt cennete gitse ebedi kalıyor. Yoksa cehenneme gitse de çıksa yine şey yapıyor. Ya da kafirse ebedi cehennemde kalıyor. Kafirin de ruhu için efendim son var mı? Yok. Ebedi azap çekecek. Efendi Hazretleri derdi ki ahiret cehennem katır trilyar senedir desen kafir olursun. Çünkü Kur'an'da sonu yok buyruluyor. Sonu yok. Cennete giden Müslümanın da sonu yok. O da orada ebedi nimetler içindedir. Rabbim cümlemize bu mübarek gece hürmetine nasip müessere eylesin. Amin. İşte varlıklar üç kısımdır. Alın size kaide-i külliye. Ezeli ve ebedi ancak Allah-u Teala. Ne ezeli ne ebedi? Dünya ve içindekiler. Gezegenler, mezegenler. Onlar da dünya hükmünde yani. Mahşerde yok. Yıldızlar dökülecek diyor. Güneş dürülecek. Yıldızlar dökülecek diyor ya ayetler. Güneş, ay, yıldız. Sadece dünya deyince yani güneş, ayı unutmayın. Dünya ve etrafı yani. Tamam. İkincisi ne ezeli ne ebedi. Başı da var, sonu da var. Üçüncüsü ebedi, gayri ezeli. Yani sonu yok. Başı var, sonu yok. Başı var, sonu yok. İşte ruhların başı var, sonu yok. Bu noktada kadim değiller. Allah'tan başka kadim yok. Çünkü farkındaysanız varlıkların son iki kısmının ikisinde de ne dedik? Başı var dedik. Ahiretinde başı var mı? Var. Ruhların da başı var mı? Var. O zaman kadim değiller. Anladın mı? Gayri ezeli. Ezeli ve kadim hiçbir şey yok Allah ve sıfatlarından başka. Ama ebedilikte Allah Teala bizi sonradan yaratmış ruhlarımızı ama cenneti de sonradan yarattı. Şu anda cennet mevcut tabii ehli sünnete göre. Ahireti sonradan yarattı ama ahireti yok edecek mi? Etmeyeceğim diyor. Etmemeye kim karar verdi? Kendi karar verdi. Kimse ona müdahale edebilir mi? Edemez. İsteseydi yok eder miydi? Tabii ederdi. Çünkü neden? Madem o yarattığı şeyin başı var, başı olanın yok olmasını düşünmek muhal değil. Mesela cennet ve cehennemin yok olması mümkün müydü? Mümkündü. Niye mümkündü? Kıdemi sabit değil. Yani ezeli değil. Kıdemi sabit olmayanın ademi düşünülür. Yok olması düşünülür. Anladın mı? Deminki kaideyi kullanıyoruz. Kıdemi sabit değilse ademi düşünülebilir. Ama Allah Teala ilaveten karar almış. Ne karar almış? Ben de kararlarımı bozmam. La mübeddileli kelimatille. Allah'ın kelime ve hükümlerini değiştirecek Allah'tan gayri yoktur. Allah'ım da karar almış. Sözümü de bozmam diyor. Cennet ve cennet. Ahiret ebedi diyor. İşte onun için yok olabilir miydi? Tabii olabilirdi. Allah Teala istese yok ederdi. Ama şu anda biz yok olmayacak ve ebedi kararı neye göre veriyoruz? Allah Teala bize bildirdiği ilme göre ebedi olarak yarattım. Bunu yok etmeyeceğim buyurduğundan dolayı ebedilik kazandı. Yoksa ebediliği kendinden değil. Çünkü varlığı sonradan olduğundan yokluğu mümkündü. Ama Allah Teala yok etmeyeceğim dediği için şu anda yokluğunu düşünmek mümkün değil. Çünkü Allah kararımı bozmam diyor. Anladın mı? İnşallah anlatırız. Burada çok ilim oldu. Efendimiz bunlara marif derdi. Marif. Ne demek? Marifetler. Yani Allah Teala hakkında konuşulan şeylere marif. Marifetullah. Allah Teala'yı tanımak, bilmek. Anladın mı? Ha işte Mevla'yı tanımadan insan Müslüman olamaz. Allah Teala hakkındaki şu sorular, şu derste ne kadar soru çıkar? Şu sorular sorulsa bugün Müslümanım diyenin Hatta ilahiyatta ilmi kelam dalı profesörü hocasıyım diyenin bile çoğunun cevap vereceğini, doğru cevap vereceğini zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Geldiğimiz cehalet seviyesini sıfırın altında kaç derece olduğunu varın siz tasavvur edin. Onun için imanlarımızı Allah'a emanet ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Yarın sabah 6.30'da 14 secdeler, 7 çeyrek gece sabah namazında gelebilen, müsait olan kardeşlerimizi dernekte bekliyoruz. İnşallah Rahman. Önümüzdeki cumartesi saat 8'de, yani saat 8 yapıyoruz orada. Saat 8'de, çünkü Bursa'da uzaktan geliyorlar falan da dönüşlerini hesap ediyoruz, erken başlıyoruz. Normalde bizim cami sohbeti de mi 8'de? Cami sohbeti de 8'de. Halkla buluştuklarımız 8'de yani. Öyle. Kaide budur. Efendim çabuk erken evlerine dönebilsinler diye. Yarım saat kârdır diyerekten. İnşallah bu cumartesi saat 8'de Bursa Vakıfköy Külliyesi'nde derneğinde konuşmamız, sohbetimiz olacak. Orada hanım kardeşlere yer var. Daha da genişletiyoruz ama alt katın, ama yine de var. Bayağı bol yer var. Kadına, erkeğe, gelene rahat rahat sığacak kadar. Orada geniş yani çok. O bakımdan hepinizi kadın erkek cemaat Bursa'ya sohbete davet ediyoruz. Orada canlı yayın yapılmıyor. Onun için ben Lale Gül'den, radyodan falan dinlerim demeyin. Biraz Allah yolunda fırsatı müsait olanlar adım atın inşallah. Sohbette buluşalım. Tabii o sohbet çekim yapılıyor. Sonradan Lale Gül'de yayınlanıyor ama pazar mı yayınlıyorlar onu bilmiyorum. Pazar akşam 8.30'da herhalde. Pazar akşam 8.30'da yayınlanıyor ama o canlı yayın olarak o gece canlı yayın yapılmıyor. Bunu da haber verelim. Canlı yayın yapılmıyor. Bursa'da sohbet yok anlamında yalan yere işte dağıtıp da millet sohbete gelmesin diye fitne yapanlara Allah'a havale ediyorum. Böyle bir şey yok. Biz cumartesi inşallah Bursa'da olacağız. Allah Teala maniler izale eylesin. Yardımcıları, vesileleri ziyade eylesin. Amin. Önümüzdeki de salı. Önümüzdeki salı akşamında da inşallah saat 8'de yine Hayder'de Fatih Halit Caddesi'ndeki derneğimizde de artık Şifa Şerif derslerine muhtat salı sohbetleri olarak ilkini bu salı başlatacağız. Ondan sonra da inşallah devam edeceğiz. Allah Tebaraka Teala hepimize, hepinize sıhhat ve afiyetler, hüsnü istikametler, hüsnü hatimeler, dünya ahiret saadetler, selametler ihsan eylesin. Bu mübarek gece hürmetine ve konuşulan marif-i ilahi hürmetine, esma-i ilahi, sıfat-i ilahi hürmetine Rabbim fazl-ı kerimle cümlemizi, yüce zatını Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde ve akaid kitaplarımızda tanıttığı vecile hakkıyla tanıyanlardan eylesin, tanımaya muvaffak eylesin. Amin amin bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasufune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şümali ve sallam ve şahid. Efendim bu amca sallallahu aleyhi ve sellem. Vâti'l-müslümîn. Es-sâmi'in el-fâtiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.